Bismillahirrahmanirrahim. Bəzi mətbuatda yayılan xəbərlərə görə rəsədxana belə bir xəbər yayıb ki, 27-si ay görsənəcək və 28-i artıq bayramdır. Və bu da qardaşlar arasında çaşqınlıq yaradıb. Və qardaşlar indi soruşmaq istəyirlər ki, yəni əslində necədir yəni məsələ? Aydındır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah vahdehu vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de amma ba'd. Deməli bu məsələdə qardaşlar bizə qayda var ki, və dəfələrlə deyilib ki, kim harda yaşayır orana getsin. Bəziləri yenə görürsən ki, axtarırlar hansısa ölkə nəsə görəcək, nəsə elan edəcək və s. Və ya bəziləri məsələn tutaq ki, rəsədxanaya istinad edirlər. Birinci xəbər eşidəndə dəqiqləşdirmək lazımdır. Ola bilər oranın kimsə işçisi nəsə desin. Amma bu oranın rəsmi rəsmi mövqeyi deyil. Həmçində bizdə artıq qabaqcadan elan olunub. Artıq dövlət səviyyəsindəki bayram Azərbaycanda 29-udur. Vəssalam. Ona görə 28-i biz orucuq. 28-i oruc tutmaq lazımdır. Və kim ki o qaydalarla gedir. Hətta rəsadxanadan bir nəfər desə də bunu yenə dini idarə təsdiqləməlidir. Əgər dini idarə təsdiqləməyibsə, əgər hələ 29-u bayram qalıbsa, o deməkdir ki, Azərbaycanda bayram dəyişməyib eləm. Bunun qayda götürün həmişə özünüzə. Yoxsa çaşıb qalacaqsa həmişə. Dəfələrlə həmişə deyirik bunu. Çünki özünüz də görürsünüz ki, bu hadisələrdən istifadə edənlər var. Cəmaatı bölmək üçün, müxalif olmaq üçün və s. Elə adamlara şərait qurmaq olmaz. Fitnəkarlara elə şərait qurmaq olmaz. O adam ki, həmişə istəyir ayrılsın, o adamda xeyri yoxdur. Və salam. Həmçinin bəzi adamlar yəni bu səhv səbəbindən, yəni Azərbaycanda ola-ola səhvən Türkiyə ilə oruç tutublar. Və indi hal-hazırda onlar əgər Azərbaycanla tutsalar, yəni 29-u bayram etsələr 31 gün olunacaq. Yəni bu qardaşlar neynəsinlər? Yenə deyirik ki, kim ki Türkiyə ilə tutub səhv eləyib və ya kim Məkkə ilə tutub yenə səhv eləyib və ya Yəmənlə və ya Nigeriyanın və s. Kim harda yaşayır ona getsin. Bunu mənim yox böyük alimlər deyir. Və buna dəlil də var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, cəmaatla orucunuzu açın, cəmaatla da tutun və qurbanımızı da cəmaatla da kəsin. Yəni cəmaat da burada qəsd olunur, alimlər qeyd edirlər ki, yaşadığın yer. Yaşadığın yer. Cəmaatın bölünməmək üçün, bir olmağı üçün və s. Yəni bir mənalı yox, böyük mənalar daşıyır. Cəmaatın birliyi mühümdür. Quran sünnə ümumiyyətlə bizi birliyə çağırır. Ona görə səhv eləyib kim tutub 28-i. Ona görə tutmalıdır deməli sabada, hətta 31 gün olsa, çünki o 28-i sayılmır. O nafilədən sayılacaq. Bir halda sadəcə tutmaya bilər o şəxslər ki, məsələn, başqa ölkədə olublar, məsələn, Türkiyənin özündə olublar, orada başlayıblar. Yəni, gəliblər bu Azərbaycana məsələn, onlar üçün onda 31 gün olacaq. Hə? Onlar o günü tutmasın. Onlar sabahı tutmasın, amma bayramı yenə buranın əhalisi nələsin. Amma burada yaşayanlar isə tutublar, səhv eləyiblər. Ona görə bir gün o nafilədir, o sayılmır, sabah tutsunlar orucu. Deməli, biz sabah orucuq və bir-iki gündə bayramdır, vəssalam. Və çalışın, qayda var, ümumi qayda, onunla gedək və görürsən, çaşmayansan, yoxsa çox çaşırlar. Çox çaşırlar və cəmaatı çaşdırırlar və bundan istifadə edən tərəflər var, şəxslər var. Ona görə fitnəkarlar gəlin, yəni imkan verməyək ki, cəmaatı bölsünlər. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Qalə fəbi'izzətikə ləuviyənəhum əcma'in illə ibadəkə minhumul muxnasin.